Vijf uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Storm Isha heeft Nederland eerder vannacht officieel bereikt. Op Vlieland werd ruim een uur windkracht 9 gemeten. Ook op de andere Waddeneilanden en langs de kust van Noord-Holland waait het flink en kunnen windstoten voorkomen tot 110 km per uur. Tot 8 uur in de ochtend geldt daar code oranje. Voor de rest van het land is code geel de komende uren van kracht. Er zijn nog geen meldingen bekend over schade door de storm in Nederland. De afgelopen 11 maanden zijn 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko uitgezet naar hun eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar, meldt de dienst Terugkeer en Vertrek aan de Telegraaf. Nog eens 700 personen zouden binnen een half jaar moeten volgen. Het was jarenlang niet mogelijk om Marokkaanse uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar Marokko, omdat het land weigerde hieraan mee te werken. Nu de relatie tussen Nederland en Marokko is verbeterd, accepteert Marokko weer uitgeprocedeerde asielzoekers. Donald Trump heeft positief gereageerd op het besluit van Ron DeSantis om zich terug te trekken als kandidaat voor het presidentschap van de VS. Hij zegt blij te zijn dat DeSantis hem steunt. Begin deze week eindigde DeSantis als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter Donald Trump. Het aantal Nederlandse jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt neemt af. 1 op de 5 jongeren gebruikt geen anticonceptie. Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland onder 10.000 jongeren. Het aantal meiden dat de pil gebruikt nam in 10 jaar tijd af van 76% naar 46%. Het merendeel geeft als reden dat ze geen hormonen in hun lijf willen. 40% van de jongens gebruikt geen condoom. In 2012 was dit nog een kwart. Toch neemt het aantal SOA's onder jongeren niet toe, volgens de onderzoekers, omdat het aantal jongeren met meerdere sekspartners is afgenomen. Het weer, het is bewolkt en vannacht vanuit het westen regen. De wind neemt gedurende de nacht flink in kracht toe, met dus kans op zware windstoten langs de kust tot halverwege de ochtend. Het stormachtige weer gaat daarna snel voorbij en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Slachtoffers en hoe de media daarmee omgaat. Dat staat vandaag centraal. En om maar met de deur in huis te vallen, hebben we meteen een voorbeeld. Op 1 juni, wanneer de 9-jarige Gino vermist is, staan er bij zijn zus Kelly een groepje journalisten met opnameapparatuur op de stoep. Toen zeiden ze, ik wil een oproep doen. Ja, nou, het was wakker, mijn kinderen stonden in de gang. Eentje aan de deur, dan helemaal achter ik ben tevoren met een kleintje. En mijn oudste dan achter me. En toen zei hij, nee, dat is gewoon een oproep via de radio. Toen kwam hij ook echt met zijn telefoon. Zo is er geen camera. Nee, is geen camera, zegt hij. En hoe ik over Gino wou signalementen wou aangeven. Van, deur open. Hou daar met de voet aan mij filmen. Gewoon tegen mij wil. En terwijl dat ze mij eigenlijk hebben gelokt met een ander verhaaltje. Nee, is radio oproep zonder camera. Anders had ik het niet gedaan. Pam, staat mijn kind zo voor het robben, noem maar op. En net, ja, de eerste ochtend van vermissing ook niet geslapen door het zoeken. Ja, ze hebben echt geen respect. Ze dringen zich echt op. Kijk, dat er media is en zo, dat is normaal, hè. Maar het moet wel met respect naar de slachtoffers of met de mensen wat die dingen meemaken op dat moment. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 22 januari. Vandaag lanceren Slachtofferhulp en Hogeschool Utrecht de website Slachtoffers in de Media. Het moet journalisten handvatten bieden hoe zij beter om kunnen gaan met slachtoffers in de pers. Zojuist hoorde je een gesprek met mensen die weten hoe het is om in de positie te zitten. En die hebben dus een pittig gesprek gevoerd met ook wat tips en tricks. Want hoe gaan journalisten nou om met slachtoffers? Wat voor invloed kan die berichtgeving hebben op nabestaanden? Onder andere daarover ga ik in gesprek met directeur van Fonds Slachtofferhulp, Ineke Siebesma. En journalist bij onder andere Hart van Nederland, Julia den Heijder. En goedemorgen beiden. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ineke, we hebben jou niet in de studio, maar gelukkig wel aan de lijn. Jullie kunnen elkaar ook goed verstaan. Voel vooral de vrijheid ook om elkaar aan te vullen of op elkaar te reageren. Maar laat ik even bij iemand beginnen, in dit geval bij Ineke. Jullie zijn van Slachtofferhulp de eerste plek waar je ondersteuning kunt krijgen nadat er iets heel ingrijpends is gebeurd. Wanneer spreken we eigenlijk van een slachtoffer? Ja, wij zijn het Fonds Slachtofferhulp en wij maken allerlei projecten mogelijk die proberen vernieuwing te krijgen voor slachtoffers. Dit was een van onze projecten samen met de Hogeschool Utrecht. Omdat wij heel vaak merken dat slachtoffers er heel veel last van hebben. En ook nabestaanden er heel veel last van hebben. Dat media op een niet goede manier ermee zijn omgegaan. En aan de andere kant ook heel veel media nodig hebben. En ook heel dankbaar zijn dat soms zij erkenning krijgen via media. Ja. En binnen dat hele verband wilden wij daar handreikingen voor gaan bieden. En dat is denk ik gelukt. Ja, en dan hebben we het in dit geval denk ik over slachtoffers die bijvoorbeeld met een heftig auto-ongeluk te maken hebben gehad. Of mensen die een nabestaande kwijt zijn of zijn verloren. Moeten we aan dat soort mensen denken? Ja, aan dat soort mensen moet je denken. Mensen die door iets heel heftigs, wat ook de media oppikken, wat wij allemaal willen weten, opeens in het nieuws komen en daar natuurlijk wel heel erg lang mee gaan geconfronteerd worden. Ja, daar ineens mee moeten dealen, terwijl je natuurlijk allemaal niet opgeleid bent om met media om te gaan per se. Hoe vaak hebben jullie nou signalen binnengekregen dat slachtoffers niet blij zijn of overvallen met hoe er is omgegaan met hen? Nou, dat gebeurt echt best wel vaak. Ten goede en niet. Hè? Dus daar willen we echt wel tussen blijven balanceren. En onze zusterorganisatie Slachtofferhulp Nederland, hè, die de directe opvang in Nederland verzorgt, heeft daarvoor ook een aparte stichting in het leven geroepen inmiddels. Die heet Namens de Familie, die bij echt heel heftige zaken, waar heel veel media op afkomen, namens familie gaat praten. Ja. Dus zo moet je het wel zien. Het zijn er best wel veel. Oh, dan krijg je eigenlijk bijna een soort woordvoering. Dan krijg je woordvoering, ja. En dat kan natuurlijk maar in een heel klein aantal van de gevallen. Maar het geeft wel aan hoe dringend het kan zijn. Zeker. Julia, jij hebt meegewerkt aan het project Slachtoffers in de Media. Wat was jouw rol? Ik was redacteur en ik heb inderdaad twee casussen uitgewerkt. En ik heb het ook gebruikt voor mijn afstudeerproject. Dus ik heb het ook nog wat groter aangepakt. Ja, heel goed. Is ook voor jezelf heel belangrijk natuurlijk. En ook voor het grotere plaatje. Hoe ga je nou te werk als je aan zoiets begint? Ja, eigenlijk vooral kiezen je casus. Wat vind je belangrijk? En eigenlijk waren er al heel veel casus gekozen. En je noemde het zelf al, een heel rijtje. Hè? En ik dacht van, we hebben het eigenlijk nog niet over verkeersslachtoffers gehad. Dus daar ben ik naar gaan kijken. En ja, ik bedoel, het kan iedereen overkomen. Hè? En ik bedoel, een camera is snel, een foto is zelf snel gemaakt. Iedereen heeft een telefoon bij zich. En ja, als verkeersslachtoffer zit je er helemaal niet op te wachten. En als nabestaande al helemaal niet. Want het is allemaal terug te vinden, alle foto's. Hey, en kan je een voorbeeld, gewoon even voor het beeld geven van wat voor casus je dan voor je kreeg of hebt gekozen? Nou ja, van alles. Dat er gewoon een heel klein auto-ongeluk gebeurd is in een dorpsstraat. En dat er gewoon 5 foto's van elke hoek wordt gemaakt. Dat je denkt van joh, met 1 foto had het toch wel oké geweest. Die straat is misschien een kwartiertje afgesloten geweest en we gaan weer door. Maar ja, voor de nabestaanden of in ieder geval, of voor de persoon zelf als diegene het heeft overleefd, alles staat gewoon op internet. Ja, ja. En dan heb je het dus niet alleen maar over omstanders, die tegenwoordig ook allemaal een mobieltje in de hand hebben, maar dit gaat dan echt over pers die meteen als een soort vliegen erop afkomen? Ja, helaas wel nog. Ja, je hebt natuurlijk de 1-2 knallers, noemen wij ze wel. Die zijn overal. Die zijn supersnel en die maken snel een foto. Die verkopen die foto. Of lokale, regionale. Die zijn overal, al die journalisten. Hmm. Ja, en dan gauw artikel erbij en hup, online. Ja. Jij hebt natuurlijk ook gewoon journalistiek gestudeerd. Dan neem ik aan dat er ook aandacht is op school hiervoor. Ja, sorry, Hogeschool Utrecht, maar helaas. Ah. Nee, dus daarom wilde ik me ook extra hard maken hiervoor. En dat ik dacht van ja, ik ga dit doen voor mijn afstudeerproject. Want ik echt dacht, ik heb dit echt gemist. Maar ja. We hebben het wel over ethische kwesties gehad, ethische dilemma's. Maar dat gaat echt puur over jou als journalist. Van heb je daarover nagedacht? En ik miste heel erg het punt van oké, ik ga een item maken. Ik wil iets van een slachtoffer of van een nieuwsgebeurtenis. Mm. Maar hoe is dat dan voor de ander? En een ethische kwestie of dilemma is voor een journalist zelf en niet voor het slachtoffer. Ja, precies. Dus je hebt enerzijds heb je de urgentie van het nieuwsbericht. Vervolgens heb je natuurlijk heeft dat impact op mensen. Hoe ga ik daar nou als journalist op een empathische, maar ook objectieve manier mee om? Precies, dat het gewoon voor beide kanten goed voelt. En niet alleen maar voor mij als journalist, maar ook voor de anderen. Want soms heeft iemand er niet voor gekozen. Ja. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Julia, we hebben natuurlijk al een beetje jouw vraag gehoord, waar je zelf in vastliep, waardoor je dacht, hey, hier moet ik iets mee. Kan je nou pinpointen waar het in jouw specifieke gevallen, hè, bijvoorbeeld dus verkeersongevallen, waar het volgens jou nou fout ging voordat je deze handvatten ging formuleren? Ja, vooral de snelheid, het willen scoren. Hè. Ik bedoel, wat ik zeg, er is iets 10 minuten afgesloten en gelijk, hup, mensen willen het weten. Mensen consumeren het ook heel veel. Ik werk zelf bij Hart van Nederland. Nou, de verkeersongevallen, de kliktoppers zijn toch wel inderdaad dat soort kleine berichtjes. En ik ben gewoon heel erg aan het denken van, ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? Ik bedoel, tuurlijk is de A44 super lang afgesloten. Oké, maar zelfs de hele kleine dingetjes, mensen consumeren het als gekken. Ja, kleine berichtgeving, grote impact. Precies, ja. Ineke, een heel groot bericht, heel heftig bericht, ook impactvol voor de hele samenleving, dus je kan er ook niet omheen om erover te schrijven, was natuurlijk de MH17. Ja, dat werd breed uitgemeten. Hebben we een beetje een beeld wat voor invloed dat nou heeft op nabestaanden? Ja, dat hebben we wel. En niemand is gelijk. Dus wat je daar ziet, is het gaat om een hele grote groep mensen. Is dat er heel veel mensen zijn die media actief zoeken. Hè, die heel graag hun verhaal kwijt willen in de media. En tegelijkertijd dat er heel veel zijn die zeggen, dit stoort mij zo enorm in mijn verwerkingsproces. Dat iedere keer terugkomt. En iedere keer wat we ook hoorden daarbij. En dat zijn nou van die kleine dingen waarop wij zeiden we, ja, dan moeten we eigenlijk met journalisten in gesprek. Als je het hebt over MH17, er zijn talloze berichten over geweest. Hè? En dan iedere keer werden natuurlijk, je hebt ook beeldmateriaal nodig. En dan werd elke keer die gereconstrueerde, dat vliegtuig, wat de Raad voor de Onderzoeksraad heeft gepubliceerd. Iedere keer die foto van dat vliegtuig. En dan zeiden mensen tegen ons van, ja, maar gebruik nou eens een andere foto tenminste. Ik begrijp dat je moet bericht geven, maar dat je dat, iedere keer die foto waar mijn kind in zat. Och ja. Dat vinden mensen dan heel schrijnend. Nou ja, dat soort dingen, daar kan je natuurlijk wel wat mee als media. Ja, ja, want je enerzijds, nou, die worsteling eigenlijk die Julia net zelf ook al omschreef. Je ontkomt er niet aan dat je hier iets mee moet. Zeker in zo'n groot geval als dit. Aan de andere kant wil je ook niet mensen, ja, nog verder een trauma inhelpen, neem ik aan. Maar het klinkt wel alsof er heel erg maatwerk nodig is. Juist omdat niet elk slachtoffer hetzelfde is. Ja, je hebt maatwerk nodig sowieso en elke zaak is anders. En ook de manier waarop andere media ermee omgaan, want dat merken we natuurlijk ook, hè, dat mensen elkaar volgen. Mm. En daarom zijn die handreikingen, vind ik zelf. Daarbij heb je ook nog, en dat is denk ik ook belangrijk om hier te hebben, je persvrijheid. Hè, media moeten zelf een afweging maken. En net als Julia naar zegt, daarom willen we ook een bandbreedte aangeven. Denk erover na. En dan uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de journalist. Mm. Maar dit zijn wel handreikingen daarbij. Heb je erover? Is het nodig om allerlei details? Of kan je ook zonder die details iets gaan melden? Ja, kan je het wat globaler houden zonder allemaal namen en toenamen te verzinnen? Precies. Hè? Moet je per se kentekens of 06-nummers? Hè? Dat is natuurlijk niet nodig. Moet je per se de namen vermelden? Nou ja, dat kan een afweging zijn. Of iedereen weet het al, hè, doordat iemand anders het al heeft gezegd. Mm. Maar dan toch, dat je, ja, daar, we hopen dat we media kunnen meegeven, journalisten die met iets bezig zijn kunnen meegeven. Dit is heb je erover nagedacht? Terwijl we begrijpen dat het ook snel moet. Ja, dus wat is de intentie eigenlijk achter je berichtgeving? Dat gaf jij net al aan, hè, ja, Julia? Een stukje bewustwording ook. En ook kijk vooral van, goh, heeft het zin? Mm-hmm. Wat doet het voor de ander? Wat doet het voor mij? Ja, en pak ook je verantwoordelijkheid als je misschien wel een misser hebt gemaakt. Ga in gesprek met het slachtoffer. Wat kan er anders? En heb vooral goed contact met het slachtoffer. Ja, ja. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Dat je gewoon contact houdt. Is slachtoffer er klaar voor? Zijn de nabestaanden er klaar voor? En als het niet zo is, joh, dan bellen we over een paar weken. Bel mij, weet je wel. Mm. Stel je kwetsbaar op als journalist. En uiteindelijk, ik verzeker je, dan krijg je ook meer terug. Ja, wat het soms zo pijnlijk maakt, want we worden net natuurlijk familie. Leden van Gino. Ja. Daar stonden gewoon letterlijk journalisten op de stoep. Dus A, weten ze heel snel waar je woont. En ze gaan ook. Ik kreeg er echt kippenvel van wat zij vertelde. Dat was echt bizar. Ja, er meteen op af. Tegelijkertijd, nou ja, wij werken zelf ook natuurlijk als journalisten. Zit er ook altijd dat concurrentiestuk in? Hè? Je wil de eerste zijn. Je wil vooral de eerste zijn die er zo dicht mogelijk op zit. Die misschien juist ook om die emotionele kant te laten zien en de impact. Moeilijk. Nee, maar, ja, nee, maar Gino was het gewoon meer dan... hoor je gewoon even, want ik heb het zelf natuurlijk ook geconsumeerd. Eerst gewoon een, als consument. En dan hoor je de andere kant van het verhaal. Sommige journalisten hebben daar bij wijze van spreken in tentjes geslapen. Kijk, woon je in Limburg? Dan is het lekker dichtbij. En dan pak je je auto, je fiets en je fiets naar huis. Maar van RTL Nieuws, van NOS, de journalisten uit het hele land, uit Groningen, die moesten daar iets halen. En dat hoorden we vooral ook heel erg terug. Van ja, die zaten daar echt van, oh, waarom is de regionale omroep en lokale omroep steeds, hebben die zoveel? Wij moeten dat ook halen. En wat je precies wat je zelf zegt, dan ontstaat een soort concurrentie. Want ja, je kan niet met niks in Hilversum komen. En dat moet eigenlijk een keertje gewoon stoppen. Van joh, hè, regionaal en lokaal is nou gewoon eenmaal sneller. Maar ga niet in een gang staan bij de zus van Gino met een rotsmoesje. Ja, daar kreeg ik echt kippenvel van. Ja, snap ik. Maar daarvan zou je eigenlijk zeggen, we moeten een soort van massaal afspreken dat je in ieder geval de eerste week allemaal een soort van back-off doet. Of is dat te... een te harde lijn? Ik denk dat dat te hardlijnig is. Want ik heb zelf ook meegemaakt dat ik inderdaad... uiteindelijk kom je toch wel. Als je echt wil, kom je toch wel bij de persoon die je wil spreken. Het is allemaal je communicatie. Tone of voice, wat spreek je af? Ja, je moet toch wel een klein beetje empathisch zijn. Van goh, wat voel ik? En als jij het lastig vindt, laat dan alsjeblieft een collega bellen. Ja. Die dat wel kan, iets beter kan aanvoelen. En als je het gewoon goed afspreekt, denk ik dat je iedereen kan bellen. Maar als ik het zo hoor, dan hoor ik bijna een soort specialisatietak. Snap je wat ik bedoel? Ja, jij eigenlijk zelf al zei, er is ook wel een gebrek aan vakken op school, kennis, als het hierover gaat. Maar ik denk bijna, er komt zoveel bij kijken. Misschien moet je hier gewoon een bepaalde echt journalistieke richting voor vormgeven in opleidingen. Bijna wel. En het is het is niet heel lastig, maar je moet het wel een paar keer gedaan hebben. En ik merk toch ook wel dat collega's het soms wel eng vinden om te bellen. Met een bepaalde tone of voice, dat moet je wel kunnen. En ik denk niet dat het voor iedereen is weggelegd. Mm. Maar kijk gewoon voor jezelf van, kan ik dat? En vraag anders om hulp. Want ja, één belletje kan echt, als het misgaat of je hebt net even een verkeerde tone of voice, enorm veel uitmaken. Ja. Ineke, nou zijn we bij bepaalde vormen van berichtgeving gewend om bijvoorbeeld een melding te geven van tevoren. Hè, wanneer het bijvoorbeeld over seksueel misbruik gaat. En er komt daar een item over, zoals we dat noemen, wordt het vaak van tevoren gezegd. Een soort van trigger warning. Die trigger warning is ook wel enige kritiek op. Omdat je natuurlijk zou kunnen zeggen, ja, voor iedereen is iets anders triggerend. Moet je overal een trigger warning voor zetten? Hoe zie jij dat fenomeen? Is het iets wat nuttig zou kunnen zijn? In bijvoorbeeld zo'n, wat net over die MH17. Zou het goed zijn om van tevoren daar alvast een soort bericht over te geven? Nou, wat in ieder geval goed is, dat je degene over wie het gaat, hè, dat is ook een van de handreikingen die dit project geeft, is graag in contact met het slachtoffer. En dat is eigenlijk ook wat Julia zegt. Als mensen overvallen zijn, hè, ze doen de krant open en er staat een heel groot bericht over hen. Dat is niet. Inderdaad, als mensen het weten en zich daarop kunnen prepareren, het komt op televisie, ik weet dat het komt, dan helpt dat al. Hè? Dus als je dat bedoelt met trigger warning, dan denk ik dat dat een hele goeie is. Altijd met slachtoffers en nabestaanden en niet daarover. Ja, ja. Over die slachtoffers, hè, er is ook altijd wel een vorm van stigmatisering. Daar ontkomen we niet aan. Wat zijn de gevolgen daar nou van, Julia? Ja, die kunnen ontzettend ver gaan. Sowieso, als er iemand overlijdt, dan kan soms het rouwingsproces zelfs in de weg zitten. Ik heb zelf een casus gesproken. Een familie die in ieder geval sneller uit de media had vernomen dat broer of zoon overleden was door een motorongeluk dan ze zelf wisten. De broer in kwestie is in de auto gestapt in een staat, ik ga je vertellen, waar je niet mee wil rijden. Het is allemaal goed gegaan, maar ja, beeld maar in hoe fout dat had kunnen gaan. Hij is op de plek gekomen waar zijn broer lag, onder een wit cel, dat heeft hij gezien. En door al die dingen bij elkaar heeft hij PTSS opgelopen. Dus dat zijn allemaal dingen, kijk, je weet natuurlijk nooit wat als. Mm. Maar hij is daar op die plek geweest. Hij is in een zorgelijke toestand in de auto gestapt. Dat had allemaal voorkomen kunnen worden als er gewoon een politieagent aan de deur had aangebeld van, ik moet je iets vertellen, ga rustig zitten. Yeah. Ik denk echt dat dat wel anders had geweest. Allemaal wat als. Maar als je al deze dingen al hoort, dan denk je al van, jeetje, dat door één foto, omdat het kenteken niet geblurd was, wist hij gelijk van, dat was mijn broer. Ja. Dat is mijn broer. En over dat kenteken, hè, want wat zijn die privacyregels daar nou over? Want dat staat dan blijkbaar ineens in een bericht. Ja, in principe persvrijheid, maar je moet ook gewoon een beetje nadenken. Want het is in principe herleidbaar. Het mag, in ieder geval zover ik weet mag het. Mm. Alleen is het handig, ook inderdaad bij een auto-ongeluk... als er net even een knuffeltje of iets herleidbaars... of je hebt zo'n dobbelsteentje, weet je wel... probeer daar rekening mee te houden. Maar ook dit, het stond na een kwartier online. Ja. Dus ook weer die snelheid. Toch, dat als eerste. Ja. Precies. Ja, precies. Ja, wat je wel ziet daarbij is ook dan... het is vooral ook heel vaak beeld. Hè? Dus dan niet nagedacht, bam, zo op internet gegooid. Terwijl als je daar even over zou nadenken... en je blurt in ieder geval dat soort details als een kenteken... dat zal iets helpen. En in dit geval, het geval wat Julia beschrijft... was natuurlijk helemaal... dat was echt heel schrijnend. Ja. Ja. Nou, Ineke, het is natuurlijk hartstikke schokkend überhaupt... dat je het uit de pers moet vernemen... in plaats van mensen die daar eerder bij jou voor aan de deur zouden moeten staan... namelijk of de politie of misschien iemand van het ziekenhuis. Het lijkt me ook, en ik weet niet in hoeverre je dat hebt teruggehoord... dat het soms best lastig is om dus gereduceerd te worden tot een nieuwsbericht. Hè? We gaan daar zo meteen wat dieper op in met bijvoorbeeld true crime-achtige voorbeelden. Maar zelfs in dit geval, als jij 's ochtends een persbericht voor je ziet... en je bent de namen, jij weet al dat het over je broer gaat... maar je ziet eigenlijk een soort heel zakelijk bericht over het volgende ongeluk ergens. Is dat niet ook iets wat heel veel impact maakt op nabestaanden? Hebben jullie daar iets over vernomen? Dat reduceren tot gewoon een geval? Ja, ik denk wel, als ik in ieder geval de mensen die ik heb gesproken... dat zal al beter zijn. Want waarom? In deze specifieke casus lag het gewoon heel snel op straat. Het was in een dorp. Heel veel mensen wisten heel snel dat hij het was. Er konden nog niet eens een telefoontjes gepleegd worden... want iedereen wist het al. Mm. En ik denk, als je het al iets meer reduceert... dan ben je in ieder geval dat hele heftige van... dat je zelf niet meer dat telefoontje kan doen van... joh, dit is er gebeurd, ben je dan kwijt. Ja, er staan ook niet meteen mensen voor je. Precies, ik denk dat het echt wel uitmaakt. Ja, zeker. Ja. Ineke, het noemde het net al even true crime. Ik bedoel, we consumeren het allemaal ontzettend veel. Dat behoort al tot de top van de best beluisterde podcasts... om alleen maar iets te noemen. Hoe kijk jij nou naar dat fenomeen? Hoe vind je dat we daarmee om zouden moeten gaan? Ja, ook dat is natuurlijk totaal zonder enige vorm van privacy. En het is van een... laat ik het hierbij houden dat ik het heel slecht vind dat gebeurt... en dat ook zonder privacy is en dat daar echt veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Ja, want enerzijds snap ik het. Hè. Het is natuurlijk iets wat ons allemaal fascineert. We willen gewoon weten hoe mensen tot hele slechte dingen in staat zijn... of waar er rechtelijke dwalingen ontstaan. Dus het is misschien logisch dat je daar journalistiek een verhaal over wil maken. Julia, ken jij misschien voorbeelden waar zoiets nou goed is gegaan... of waar dat misschien... chiquer kan? Nou, om bij die crime podcast te blijven, ik luister het ook volop. En ik vind daarbij, bij een podcast, tuurlijk, ik bedoel, je kan een deadline krijgen van je eindredacteur of van degene, of dat je jezelf een deadline opstelt. Maar ik vind met zo'n podcast kan je het zelf ook, kan je er gewoon misschien wat langer de tijd voor nemen. Hmm. En ik vind inderdaad in het specifieke geval wat ik net zeg, dan inderdaad wil je snel het berichten, je wil snel, je doet er een pushmelding uit. En ik vind juist bij een podcast, denk ik, dat je ook gewoon, als je jezelf wat meer tijd geeft, dan kan je automatisch al die kleine hiccups, al die kleine foutjes kan je al wegnemen. Ja. Dus juist bij zo'n podcast kan je het juist heel integer, heel feitelijk. Dan kan je het denk ik echt wel veel beter doen. Dus ik vind zelf een podcast een heel mooi medium. Dan doe je het toch opnieuw. Je laat het nog naluisteren. Ja, kijk dan even niet over de details gesproken die allemaal worden vermeld. Maar ook dat kan je checken bij de mensen om wie dat gaat. Van is het oké wat ik vertel? En als je dat goed doet, denk ik dat je over alles een podcast kan maken. Dat je alles kan zeggen, als je het maar checkt bij degene over wie het gaat. Want dat vinden wij zelf toch ook niet leuk? Zo achter je rug om van alles wordt verteld en jij weet er niks van. Ik denk ook wel dat je het zelfs als... ik noem mezelf nu maar even de consument van zo'n podcast... ook wel hoort het verschil. Wanneer er slachtoffers, nabestaanden bij betrokken worden... voelt het ook prettiger. Dan krijgt het een ander nut. Dan ik denk hoop je, het wel in ieder geval. Ja, jullie willen dit verhaal ook vertellen. Ja. Ja. En ik bedoel, er staat ook iets tegenover. Ik bedoel, tuurlijk wil je alles als eerste. Nou, dat heb je ook met juice channels. Hè. Ik bedoel, het is allemaal heerlijk als je het al eerder weet. Maar aan de andere kant, is het fair? Je maakt mensen kapot. Is dat de bedoeling, weet je wel? Ik denk niet dat ik mezelf dat kan verkopen. Ja, ik ben nu natuurlijk ook gekleurd. Maar ik denk dat het wel wat lekkerder luistert als je gewoon weet dat alles oké is. Alles wat wordt gezegd, dat het goed is. Dat het gecheckt is. is. Ja, ja, Twitter X ligt niet voor niets onder een vergrootglas. Ik ga zo even, want ik zie ook bij jullie op die slachtoffers in de media.nl website staan. Houd rekening met de rolindeling en rolverdeling tussen slachtoffer en dader. Dus ja, dat is een punt, Ineke, daar ga ik zo ook even met jou nog over in gesprek. Ik wil toch nog één ding zeggen over die niet zozeer alleen maar True Crime podcast. Het lijkt net of we het daar alleen maar over hebben. Maar überhaupt, als wij spreken over heftige moordzaken, ja, krijgen die vaak ook een soort, ja, bijna detective thriller-achtige titel. Ja. Ik maak me er zelf ook schuldig aan, hoor. Laat ik een voorbeeld noemen. De kliko-moord, de kofferbak-moord. Ja, hoe gaan we eigenlijk met die termen om? Denk ik, vroeg ik me toen ik hierheen ging eigenlijk af. Ja, en ook gewoon, het is een verhaal dan van heel Nederland. Ook met Gino, iedereen consumeert het. De gekste details komen naar boven dat ik achteraf denk, ik wil dit helemaal niet weten, maar toch klik ik ook op die tweet, toch ga ik ook zo'n rechtbankverslaggever volgen en checken. Het is een beetje dubbel. Het is toch een beetje, ik denk dat we allemaal wel een beetje, toch een beetje dat sensatie, dat we willen het weten. Maar aan de andere kant, je ontkomt er ook niet aan. Want als jij het niet weet, dan hoor je het wel bij het koffiezetapparaat, of dan hoor je het toch wel. Dus het is een beetje, ik denk dat het menselijk is. Alleen ja, waarom moeten überhaupt al die details naar buiten? Maar ja, het klikt lekker, hè? Maar zou het niet chiquer zijn om iemand niet te reduceren tot de kofferbak moord? Ik bedoel, je ontneemt iemand en ook de nabestaanden die misschien wel denken, komt daar nooit meer vanaf, van die titel. Klopt. Ja, en ook, die persoon was veel meer dan dat. Zeker. Wat er mis overkwam. Ineke, heb jij daar een aanvulling op? Nou ja, ik vind het allereerst, als ik jullie beluister, denk ik, wat fantastisch dat we daar zo over spreken. Wat goed zeg. Want uiteindelijk, dit was precies de bedoeling, hè, dat we er nog eens over nadenken. Niet dat we weet je, wat regels of wetten of zo, maar dat we ons realiseren dat het met ethiek te maken heeft. En dat is toch wel altijd elke keer een nieuwe afweging. Ja. Dus dat allereerst. En ten tweede, ja, weet je, de kofferbakmoord. Misschien, stel je voor dat, weet ik wat, het slachtoffer daarin heet Jan. Ralf. En dan zeggen we de Jan-moord. Misschien, ja, dat is ook wel iedere keer weer confronterend. Misschien dan nog beter de kofferbak. Hè? Het OM gebruikt ook dit soort termen. Hè? En als het over jurisprudentie gaat, omdat ze dan proberen, hè, een bepaalde soort uitspraak te krijgen van de rechter, noemen ze ook dit soort dingen. Misschien beter de omstandigheden dan iedere keer de namen van slachtoffers zelf. Ja, maar eigenlijk zeg ook jij wat is goed dat we dat dus juist zo openlijk bespreken. Dat we het in ieder geval ook toelichten waarom we misschien bepaalde keuzes maken. Dat je het ook kan uitleggen. Want punt 6 is dus, houd er rekening mee met de rolindeling en rolverdeling tussen slachtoffer en dader. En daar staat eigenlijk in, als ik het goed kan samenvatten, soms lopen die dingen ook door elkaar. Je kan zowel slachtoffer als dader zijn. Soms ben je ook helper, maar tegelijkertijd ook journalist. Ja. Kan jij daar wat over zeggen, Ineke, over dat punt? Ja, dat het natuurlijk, zeker als het heel snel gaat, je moet voorzichtig zijn met een ik bedoel, je kan bericht geven, dat is één. Of je kan een mening ventileren, dat is iets anders. En daar is de rechter voor in Nederland. En daarbij moet je gewoon ook heel voorzichtig zijn met de manier waarop je dingen weergeeft. Want andere mensen gaan vervolgens ook die mening interpreteren. En dat kan soms heel goed zijn. Die betrokkenheid is aan de ene kant heel goed, en aan de andere kant voorzichtig zijn met je belangenafweging. Neem het drama van Drenthe afgelopen week. Inderdaad, alle video's stonden online. En ja, iedereen die had al een mening klaar. Ja, over wij te geven. Ja, precies. En ja, het is gewoon heel dubbel. En een verhaal heeft altijd twee kanten. En ik denk als je dat beseft, een verhaal heeft altijd twee kanten. Of het nou journalistiek is, een vriendschap, of je zit in een relatie. Ook in deze, tuurlijk, je ziet die video's, maar bedenk ook van, oké, er is iets heel heftigs gebeurd. Laat ik de rest even afwachten. En de media heeft daar ook een grote rol in. Ik bedoel, in dit geval was het heel extreem. Want die video's, iedereen kon erbij. En ja, dan gaat de meningenmachine altijd in ronde. Maar dan is het aan de media om de feiten te verzamelen. De mensen eromheen te horen. En eigenlijk gewoon het beeld op te tekenen. En nou ja, ik denk dat iedereen nu ook een paar dagen later wel denkt van, oh jeetje, het verhaal, ja, de vork zat toch anders in de steel. Want ja, er komen allemaal details naar buiten dat je denkt van, oké, ik sta niet meer achter die mensen, dus nu de verdachten in het filmpje, waar misschien de eerste seconde mensen dachten van, ik heb dingen gelezen als ik snap die man wel. En dat je dan denkt van, oké. Dus eigenlijk zeg je ook, de verantwoordelijkheid van de pers hierin is, voorkom dat er meteen een soort sturing ontstaat. Zeker. Dus voor wie je moet zijn, of tegen wie je moet zijn. Objectief positiviteit. Ja. Dat heb ik wel meegekregen op de opleiding. Ja, ja. Ja, wat je daarover ziet is, wat ik heel mooi vond, er was een column in de Volkskrant van Arno Houtema. En die schrijft over journalistieke zelfbeheersing. Dat vond ik een mooi woord daarbij. Ja, hou je even in. Adem in en uit. Ja, wacht het even af. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik vind het ook altijd heel fascinerend hoe snel er dan inderdaad reconstructies van gemaakt worden. Terwijl, laten we eerlijk zijn, ik ben nog nooit in dit geval in dat dorp geweest. Ik ken de mensen niet. Geen idee. En dat weet ik natuurlijk ook niet in één keer als ik 4 dorpsbewoners heb gesproken. Nee, en er wordt heel gauw gezegd van dorp schaart zich achter verdachten in dit geval. Hmm. Dat je dan denkt van oké, maar misschien als ik inderdaad net even buiten het dorp op een gegeven moment, en dat heeft echt wel 1,5 dag geduurd, toen pas kwam de andere kant van de Poolse slachtoffers eigenlijk van, joh, die mensen die mochten er ook zijn. En toen pas kwam het andere verhaal. Dus ja, weet je wel, had even gewacht met die 4 mensen op straat. Tuurlijk, als je mijn buren vraagt, hoop ik ook dat ze achter mij gaan staan. Hmm. Maar dat is gewoon niet de manier van journalistiek bedrijven in mijn optiek. Ja. Ineke, nou zijn er in totaal 7 punten opgeschreven. Uh-huh. Als ik erop klik, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik het wel fijn vind dat ze ook uitgebreid toegelicht zijn. Het is niet van, hebben nu 7 handreikingen en dit is het. Succes ermee. Hoe zijn jullie tot deze 7 gekomen? Nou, ga ik je zeggen, dat is vooral Julia en haar groep geweest die dat samen hebben gedaan. En samen met, we hebben een heel voortraject is het geweest met allerlei dialoogsessies en mediacafés, waar we goede en slechte dingen tegen elkaar hebben afgewogen, waar slachtoffers en nabestaanden bij betrokken zijn geweest. Ja, ik denk dat Julia nog veel beter kan beschrijven waarom dat is en waarom het zo'n breed afwegingskader is. Want het blijft gewoon, iedereen moet zijn eigen afweging maken, als je er maar over nadenkt. Zeker. Nee, want nogmaals, ik zei net, het is heel uitgebreid toegelicht. En dat is ook eigenlijk waar we dit gesprek mee begonnen, omdat er zoveel details kunnen verschillen. En omdat er toch dat beetje dat maatwerker is. Nogmaals, ook de vraag aan jullie. Ja, het zijn dus 7 hoofdpunten geworden. Ja. Kan je er zeg maar 2 uitlichten waarvan je denkt, dat is echt wel een nieuw inzicht. We hebben het natuurlijk eigenlijk al even gehad over belangen, hè? Ja. Dat is al genoemd. Maak ze ook zichtbaar, weeg die. Ja. Zeker. Ja, en inderdaad, empathie. Dus leef mee met het slachtoffer. En inderdaad, kijk zelf van wat kan ik betekenen als journalist. Dus inderdaad, dat stukje vertrouwen, maar ook dat stukje meedenken. Maar ook inderdaad, daderschap en slachtofferschap. Dat is ook een iets. En kijk, wij hebben niet gedacht van, wij gaan nu even 7 of 10 van die handreikingen maken. Nee, en we maken er harde regels van. Zeker niet. We willen ook zeker niet met het vingertje wijzen. Maar wij hadden gewoon, wij merkten iets in de samenleving. Gewoon in onze sector, we moeten hier iets mee. Nou, kwam natuurlijk ook vanaf Fonds Slachtofferhulp. En wij zijn ermee aan de gang gegaan. Nou ja, de eerste dag dat ik binnenkwam, zei ik eigenlijk al gelijk van, jeetje, ik heb dit eigenlijk nooit op mijn opleiding gehad. Mm. Heel kort. Nou, toen gingen er eigenlijk allemaal al alarmbellen rinkelen. En we hebben mensen, on the record gesproken, maar ook off the record. We hebben echt heel veel mensen gesproken. En elke keer kwamen we toch bij het punt van, een verhaal heeft 2 kanten. Hmm. Dus we hebben eigenlijk dilemma's. We zijn op een gegeven moment gaan werken met dilemma's. En die hebben we dus op een gegeven moment uitgewerkt. Want inderdaad, je hebt de kant van de journalist, maar je hebt ook de kant van het slachtoffer, de nabestaande. Ja. Dus we hebben elke keer, dus daarom op een gegeven moment, we begonnen met 11, op een gegeven moment zijn er 7 geworden. We hebben ze samengevoegd, we hebben een dilemma neergezet. Dat als iemand het leest, dat je ook denkt van, oké, prima, wat zou ik doen. En dan even beide kanten belicht. Dat je gewoon even bewustwording creëert van, goh, je hebt dit dilemma, wat kan je doen? En hoe kan je het anders doen? Maar ook, hoe kan de ander het beleven? Dus het is echt voor bewustwording. Ja, dus op wie heeft het welke impact en al die afwegingen. We gaan er zo meteen nog uitgebreid over in gesprek. En vooral met vragen die ook gesteld kunnen worden door jou. Als je aan de andere kant van de radio zit te luisteren en je wil hier iets over kwijt, deel dat dan vooral in de NPO Radio 1 app. Dan leg ik de vraag voor aan Julia en Ineke. Maar nu ook altijd eerst even wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, tijdens het hoofdonderwerp van het uur bespreken we ook altijd ander nieuws van vandaag. En in dit geval opent de Indiase premier Narendra Modi een omstreden hindoe-tempel in de plaats Ayodhya. Die is gebouwd op de plek waar een eeuwenoude moskee stond. De opening van de tempel Ram Mandir wordt gezien als een van de belangrijkste politieke en religieuze momenten van dit verkiezingsjaar. De politieke partij van Modi, BJP, goot als een groot voorstander van de bouw van deze tempel. En die begon in 2020. Extremisten hebben in 1992 een moskee verwoest die destijds op die locatie stond. Er worden dus duizenden hindoe-pelgrims verwacht en tal van prominenten zullen er ook bij zijn bij die officiële opening. De belangrijkste oppositiepartij, de Congrespartij, die heeft al laten weten geen leiders te sturen, want de partij noemt religie een persoonlijke kwestie voor burgers. En speciaal daarvoor draai ik nu R.E.M. met Losing My Religion. Distance. Samen met Ineke Siebesma van Fonds Slachtofferhulp en journalist bij onder andere Hart van Nederland, Julia den Heijer, hebben we het over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse pers en de omgang met nabestaande slachtoffers bij een heftig ongeval of misschien wel bij een moordzaak. In ieder geval bij een situatie die heel veel impact heeft op mensen überhaupt. Laat staan als ook de pers er als muskieten bovenop schiet. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wat is de manier? Nou, we hebben eigenlijk al geconcludeerd, er is niet één antwoord op, maar juist daardoor zijn er 7 handreikingen geformuleerd waar je het in ieder geval over zou kunnen hebben. Hè? Dus wat kunnen we doen in specifieke gevallen? Moet ik even ademhalen voordat ik in mijn journalistieke wagen heen rijd? Wat ga ik op de redactie bespreken? Betrek ik de nabestaanden er wel bij? Dat soort vragen. En er is natuurlijk ook ruimte aan de andere kant van de radio voor jou om een vraag te stellen hierover. En dat is natuurlijk zoals gewoonlijk gebeurt. Vroege vragen. Vroege vragen. Ja, we hebben het er al even over gehad. Gino, ja. Natuurlijk. De zus werd aan het begin van het uur al even gehoord. Die legde eigenlijk heel goed uit hoe snel er allemaal mensen bij haar op de stoep stonden om verhaal te komen halen. Ja. Terwijl zij midden in een soort vermissingszaak zat die heel veel impact heeft gemaakt. Jij hebt dat verhaal gehoord, Julia. En ik krijg net een vraag binnen. Kan je toch even uitleggen, voorstellen wat die impact nou is geweest? Nou ja, heel erg veel. Want ja, deze zaak maakt het extra anders. Omdat eerst hadden ze de media nodig. Want ja, Gino was vermist. Hmm. Er was hoop. Hoop doet leven. Alleen daarna, toen op een gegeven moment het nieuws kwam van nou ja, hij is er niet meer. Het stopt. Ja, houd dan maar eens die journalisten buiten de deur. Die wilden alles weten. En op een gegeven moment ging het natuurlijk over de verdachten. Er ging van alles rond. Dus ja, in het begin inderdaad was het meer van ze hadden de media gewoon heel erg nodig. Ze stonden ook te woord. Juichte het heel erg toe. Maar eigenlijk de seconde dat ze hoorden Gino is er niet meer, wilden zij eigenlijk de deur dicht doen en dat gaan verwerken. Dat is logisch, dat wil je als mens. Alleen, ja, de journalisten, die ja, klinkt heel hard, maar die beginnen dan pas net. Mm. Ja, en dat is zo lastig. Hoe kan je dan ervoor zorgen dat de journalist eigenlijk gewoon zijn werk kan doen? En hoe kan je ervoor zorgen dat de familie eigenlijk kan rouwen? En daar zat echt een gap. En ja, dat is gewoon echt ontzettend lastig. Maar is het ook niet een beetje dat je dan als pers in zo'n geval vindt dat je recht hebt op zo'n verhaal? Dat je denkt, ja, we zijn al vanaf het begin betrokken. Dus dat je bijna gaat toe-eigenen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat ik net al zei. Hè? Ik bedoel, als je helemaal uit Hilversum of weet ik het waar, helemaal een week in Limburg zit. Zo erg was het. Zo groot was die zaak. Ja, en dan ben je daar. Ja, je wil gewoon je werk doen. Iedereen wil, denk ik, die een beetje gepassioneerd is, zijn werk goed doen. Je wil je luisteraar bedienen, of je kijker bedienen, of je lezer bedienen. En ja, daar wil je soms tot het uiterste voor gaan. Tot in een gang aan toe waar je eigenlijk aanbelt in een privé situatie. En gewoon met een cameraatje op iemand snuffert in de gang staat. Ja, dat gaat wel heel erg ver. Ja. Ineke, ik heb ook nog een vraag voor jou binnengekregen. En die is van Peter. En dat is namelijk of wij als publiek, als consument ook een rol spelen in dit gesprek. Nou, absoluut. Absoluut, want naast dat er media zijn die wij niet zeggen, eigenlijk geldt dat dan ook voor ons allemaal. Hè? Van als jij, het is ook een beetje een wisselende boodschap. De politie zegt dan van maak foto's, hè, van een ongeluk of een ding om te kijken of je dan getuigen dingen kan doen. En aan de andere kant, als wij die gaan uploaden en overal maar verspreiden, dan doen we eraan mee eigenlijk door niet na te denken hoe dat is voor een slachtoffer. En misschien kunnen we dat wel gaan doen. Ja, want we hebben natuurlijk naast de gevestigde media ook sociale media, wat eigenlijk veel meer een soort publieksterrein is. Zeker. Ook. Zijn dat ook verhalen die jullie binnenkrijgen, Ineke? Ja, kijk, dat is natuurlijk een mengeling. Hè. Voor mensen, voor slachtoffers en nabestaanden is het niet wie heeft het gedaan, maar het is gebeurd. Mm. Dus mijn foto's zijn in alle hevigheid overal te vinden. En daar hebben mensen inderdaad, wat Julia net zei, ook echt PTSS van. En dat probeer je hiermee tegen te gaan. En dat geldt evenzeer voor ons allemaal. Dat we net iets beter zouden kunnen nadenken voordat we dat doen. Ja. Julia, ik heb nog een andere vraag. Ik moet hem even opzoeken, want zoveel krijg je er binnen. Ga even die app door. Die is van Menno. Wat was het meest opvallende inzicht dat je hebt opgedaan tijdens gesprekken met slachtoffers voor dit project? Dat eigenlijk Die kan ik gelijk beantwoorden. Dat eigenlijk de kleinste dingen al het verschil kunnen maken. Toen we inderdaad de zussen spraken van Gino. Dat eigenlijk, en ook de persoon die van namens de familie ze heeft begeleid. Dat zelfs op een gegeven moment wisten we de naam van de familie. Het lag op straat. Ze hadden gewoon een random foto van Gino van Facebook geplukt. Maar ja, zij vonden die foto niet mooi. Zij dachten van ja, wat is met die foto en met die step? Dat eigenlijk hoe in wat voor rust die slachtoffers ook zitten of wat voor waas, dat zelfs ook kleine dingen van joh, wil je alsjeblieft deze foto gebruiken? Of wil je alsjeblieft dit niet doen? Of wil je alsjeblieft dit niet noemen? Dat zelfs de kleinste dingetjes, wat voor ons een hele kleine moeite is, want wij plukken maar gewoon journalisten, een foto van internet af, dat voor deze mensen heel erg een verschil kan maken. En ja, ook vooral Gino, alles werd geconsumeerd. Maar ook, wie was Gino eigenlijk? Mm. Dat ook naderhand nabestaanden of slachtoffers ook heel erg veel behoefte hebben om niet meer, nee, het was niet het jongetje van 9 die is ontvoerd en vermoord. Nee, het was ook gewoon een jongetje van 9. Ja. Die gewoon op een stepje lekker aan het voetballen was. Met wensen, dromen. Met dromen, wensen, wie was dat? Ja. Dat daar dus ook ruimte voor mag zijn in de media en ja, dat journalisten daar ook aan denken. Dat niet alleen maar de kofferbakmoord, niet alleen maar dit, niet alleen maar dat, maar wie was de persoon daarachter? Ja, sowieso ook wel iets wat vaker een gesprek is, hè? Ook na aanleiding van de populariteit van true crime. Wij hebben het er net ook al even kort over gehad. Precies. Dat die balans tussen wie krijgt eigenlijk de meeste aandacht heel vaak uitslaat naar de dader. Want dat is nou eenmaal blijkbaar die figuur die we zo interessant vinden. Ineke, ook over die balans is wel iets gezegd, hè? Behalve dat iedereen zo zijn, ja, hoe zeg je dat? Je kan zowel slachtoffer als dader tegelijkertijd zijn. Neutraliteit, objectiviteit daarin. Hoe kijk je naar dat uitslaan van die aandachtsbalans? Ja, dat is lastig. Wij mensen hebben altijd het idee dat we moeten oordelen. Maar eigenlijk zouden we er veel beter aan doen om dat oordeel gewoon aan de rechter te laten. Hmm. We weten het niet. We weten lang niet alles van wat daar allemaal is gebeurd en wat de voorgeschiedenis was. Dus die belangenafweging is goed om te maken door journalisten. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid voor ons allemaal zou moeten gelden. Dat inderdaad vaak geen recht doet aan de situatie als je dat heel plat slaat. Mm, ja. Nou, hebben we ook een bericht gezien van Sjoerd Stoop. Dat is een beetje een andersoortige casus. Dat is de eindredacteur van NH Nieuws. En die zegt bijvoorbeeld over zelfmoord berichten we niet. Tenzij de impact op de gemeenschap groot is. Dat kan het geval zijn bij iemand die bijvoorbeeld gebruik maakt van de trein in zo'n geval. Maar ook dan laten we details achterwege. Dus de handelingen worden niet beschreven. Een bericht mag niet uitnodigen tot. Ja. Julia, heb je ook voorbeelden van dit soort gevallen die misschien toch onnodig media gehaald hebben of misschien de privacy toch geschonden hebben? Ja, toch een beetje die kleine details die niet nodig zijn. Een schilderijtje aan de muur, een knuffeltje, een schoen, een detail van een auto waarin je gewoon heel erg kan herkennen van oh, dat was die. Of toch een beetje blurren, daar kom je een end mee. Maar kijk gewoon goed van, ook als die persoon het wel overleeft, het staat altijd op internet. Ja. Dus inderdaad, vooral die details, let daarop. Sowieso ook altijd, hè, dat is ook een onderdeel van de pers, dat als we dit onderwerp bespreken, dat we er altijd bij vermelden dat je contact kan zoeken. Je bent 113 in het geval dat je zelf nadenkt over zelfmoord of dat je mensen in je omgeving hebt waar je je zorgen over maakt. Zou je dit soort dingen ook in die handreiking kunnen verwerken, Ineke? Dit is natuurlijk belangrijk, we hadden het net al even over die trigger warning. Zijn er meer dingen die je kan implementeren als pers waarvan je zegt dat moet je gewoon bijna als een soort ongeschreven regel zien? Nou, ik vind inderdaad sowieso rondom dat 113 en die zelfmoord, ook daar geldt eigenlijk weer een van de handreikingen die er al is. Is het nodig om al die privacy details te delen? En als nu journalisten zeggen van ja, bij zelfmoord doen wij dat niet, dan vind ik dat top dat daarover wordt nagedacht. Want dat is voor nabestaanden natuurlijk vreselijk. Als dat soort trigger warnings breder worden gedeeld, ja, ik weet niet zeker of dat nou voor het publiek erbij zo belangrijk is. Heel vaak staat er al bij van, hè, als er een probleem, als je zelf getuige bent, kan je bellen naar Slachtoffer op Nederland. En dat lijkt mij vooralsnog echt wel de beste weg. Ja, we kregen ook een vraag binnen van Diana Kort. Julia, heb je ook bij dat onderzoek gezien of meegenomen hoe er bijvoorbeeld voorbeelden zijn uit andere landen, hoe die hiermee omgaan? Of heb je We hebben het wel gespecificeerd op Nederland. Maar inderdaad, in de zaak van Peter Putker, dus familie Putker, daar zie je gewoon, dat is gewoon heel anders. Dat was in Colombia, die is heel rigoureus, was die gelijk eigenlijk als dader gezien. En achteraf is die nu in Nederland vrijgesproken. En je ziet gewoon, de media was daar nog heftiger dan hier. Het is gelijk van, een man, een vrouw op een boot, vrouw vermoord, door piraten, zei Putker dan. En die zeiden gelijk van, man, vrouw, man heeft het gedaan, hoi, klaar. Dat is natuurlijk heel rigoureus. Kijk, wij in Nederland, iedereen mag denken wat hij wil, maar uiteindelijk is onze berichtgeving wel wat objectiever en wij kijken al goed naar weerskant. Dus ik heb wel bij die casus gezien dat ik denk van, zo kan het ook gaan. Dus ik denk dat wij al heel ver zijn, maar nog niet ver genoeg. Dus daarom niet een vingertje van het moet zo. Nee, meer wordt er bewust van als redacties al deze handreiking of überhaupt al kijken van, wat moeten we hiermee? Al kunnen wij met dit project het gesprek op gang brengen bij redacties, dan zijn wij al tevreden. Ja, en je hebt natuurlijk ook gevallen, je zou namelijk maar beroemd zijn en slachtoffer of zelfs overlijden van iets. Ik moet meteen aan Diana denken. Ja. Ook nog Engelse pers, die staan al bekend als heel heftig. Gaat nog een tandje verder, ja. Ja, zeker. Maar dan zitten we wel precies op dat snijvlak van publiekelijk belang, hè? Want het is nogal een figuur, zeggen, maar we weten ook wat de impact is geweest op haar kinderen, laat staan op Engeland überhaupt. Ja, precies. Hebben we daar nou lessen uitgetrokken ook misschien wel? Een beetje wel, maar toch ook weer denk ik van, eigenlijk niet, want anders zouden we hier denk ik nu niet zitten met de handreikingen. Ik denk toch dat er nog steeds wel dingen beter kunnen en ik vind zo'n zaak als Gino is daar gewoon een supergoed voorbeeld van. Sommige media die hadden gewoon elke keer het standaard berichtje met de foto, waarvan achteraf dus de nabestaanden zeiden van, dat vonden we niet de mooiste foto. Ja. En dan wordt er één zinnetje bijgevoegd, omdat er dan net een rechtbankzaak was geweest, een zitting was geweest. En dan wordt hetzelfde bericht weer herhaald, want die klikte goed. Zelfde foto erbij, hup, één zinnetje. En er is een update achter een betaalmuur. En daar gaan we weer. Dus het is toch, kijk, ik bedoel, wij moeten ook geld verdienen. Ik snap het. Alleen, voor nabestaanden, het bleef maar gaan. Ja, Ineke, ik kreeg nog een andere vraag binnen van iemand die zegt, wat goed dat jullie het hierover hebben. Even kijken, van Lars trouwens de vraag. Maar hoe gaan we het ook daadwerkelijk aan de man krijgen? Ja, ik moet je zeggen dat ik echt verbaasd ben hoeveel redacties hier wel echt oren naar hebben en ook zelf meewerken. Dus het leeft veel meer dan vroeger en daar zijn we super blij mee, want we hebben best wel lang op de deur geklopt van, hallo, kunnen we daar iets genuanceerder mee omgaan? Oh, dat zijn jullie als fonds, hè, slachtofferhulp dan? Ja, als fonds hebben we dat heel lang gedaan. En nu, ik zie zelf ook wel, dat gaat langzaam natuurlijk, maar ik let natuurlijk heel goed op nu naar berichten. En ik zie eigenlijk steeds vaker dat er wel over nagedacht wordt. Dus in die zin zouden we het gesprek gewoon op allerlei, bij allerlei redacties en ook vooral ook met hogescholen verder willen gaan voeren. Ja. Met journalistieke opleidingen. Dus je ziet eigenlijk, we zijn aan dit project begonnen. Vandaag is echt de officiële lancering. Ja. En eigenlijk zijn er als de muskieten die ik net al noemde, razendsnel bij. Ja, wij ook. We hebben het hier niet voor niks over natuurlijk. Zeker. Ja. En je ziet het met dat 113, dat vertelde je net al. Eigenlijk, toen ik aan mijn opleiding begon, was dat een beetje opkoming, van dat moet je vermelden. En je ziet hoe snel dat is gegaan. Ja. Dus nu op een redactie of aan iemand die in het eerste jaar zit van journalistiek, dat is al gewoon in diegene's hoofd geprent. Dus het kan heel snel gaan. En dat geeft dat aan met 113 en met zelfmoord en dat je nu al bij de NS op station niet meer hoort, persoon op het spoor, maar een aanrijding. Dat kan echt supersnel gaan. Dus ook met dit, er is nog hoop, zeker. Ja. Even kijken, want ik ga er nog even doorheen. We lopen alweer richting het einde. We hebben net natuurlijk het beroemde voorbeeld, het grote voorbeeld al gehad. Dat is ook nog een vraag van Julia aan Julia. Verschilt het ook wel per pers? Is het bijvoorbeeld, zijn er mediahuizen waarvan je weet, daar doen ze het eigenlijk al beter dan bij anderen? Eigenlijk niet per se, daar durf ik niet per se antwoord op te geven. Maar het is vooral jij als journalist zelf hebt het echt ontzettend in de hand. Hoe hou je uiteindelijk contact met het slachtoffer of nabestaande? Hoe leg je dat contact? Je kan daar wel afspraken over maken. Maar als jij zelf als journalist scoringsdrang hebt, dat je denkt van, ik heb contact met diegene, doe het lekker zelf. Ja, en je werkt dan toevallig voor het AD, voor Telegraaf, voor Hart van Nederland. Maar jij als journalist hebt zelf een grotere rol dan jezelf denkt. Het hoeft niet per se aan een mediahuis of aan een medium te hangen. Ah, ik zat net even hardop stil te denken. Want tijdens dit gesprek is natuurlijk ook al een paar keer de lokale media genoemd. Ja. Hè? Want die zitten er vaak veel dichter bovenop. Letterlijk. Zijn er sneller bij, letterlijk. Maar misschien ook wel een goed idee om wat vaker uitwisseling te hebben. Omdat ik me juist ook kan voorstellen dat je als lokale journalist misschien ook veel beter op de hoogte bent van de dynamiek van de gemeenschap waar je je in begeeft. Ja. Mensen kennen jouw gezicht misschien al. Klopt. Ander soort vertrouwen. Ja, als ik zelf als consument, als ik dan iets lees om bij het drama in Drenthe te blijven, dat ik dan denk van ja, ik lees dat dan liever regionaal, lokaal. Want die weten hoe die gemeenschap is. En inderdaad, als dan NOS, RTL of Hart van Nederland het oppakt, ja, tuurlijk staat er wel een verslaggever van ons. Maar dat is wel anders of zo. Dus inderdaad, die uitwisseling, dat zou bijvoorbeeld ook al goed zijn. Zou kunnen helpen. Ja, zou kunnen helpen, zeker. Want Ineke, ik hoorde jou net tussen neus en lippen even doorzeggen van, ik zie wel dat het al serieuzer genomen wordt door in sommige berichtgeving. Waar zie jij nou die positieve verschillen dan? Wat maakt voor jou dat je denkt, hey, hier heeft iemand langer over nagedacht? Nou, ik zie veel meer dan vroeger. Bijvoorbeeld alleen al bij beeldmateriaal dat er geblurd wordt. Hm. Of dat er minder details komen. Hè? Niet met naam en toenaam. Dat daarover wordt nagedacht. Soms zie ik ook, want het kan voor slachtoffers ook echt erkenning geven dat hun verhaal wel verteld wordt. Hm. En soms zie je echt van die stukken dat ik denk, nou, hier heeft iemand echt zo goed nagedacht. Ja. Wat goed en wat genuanceerd met inlevingsvermogen opgeschreven. Hm. Dus het kan wel. Ja, ja. En gelukkig zei jij net, ik zie dat ook echt wel gebeuren. Ja. Ja. Ja, ja, nee, dat is mooi. Een van de laatste punten, of tenminste het laatste punt binnen die zeven handreikingen is voor Julia, ik ga even bij jou beginnen, faciliteer een intern en extern klankbord. Ja, dus inderdaad, kijk gewoon op de redactie hoe je dit kan aanvliegen. Ik bedoel, maak er afspraken over. Kijk wat je. Hè, daar zijn we nu ook al uit in dit uurtje van. Nou ja, hè, elke casus is anders. Maar als je er al met elkaar over praat, of hou het even tegen een senior collega aan. Van joh, ik zit hiermee. Of nou, ik vind toch dit slachtoffer nu bellen. Ik vind het eigenlijk te vroeg. Want ik bedoel, soms dan werk je gewoon onder een eindredacteur en die vraagt aan jou van, nou, gelukkig zelf nog niet meegemaakt, maar kan begrijpen als die druk op jou legt, als jij net van de studie komt of je bent wat jonger en jij denkt van, nou, ik moet mezelf nog bewijzen. Van, nou, ga die even bellen. Maar als jij zelf het idee hebt van, nou, ik vind het eigenlijk te vroeg, het is net een dag geleden gebeurd, of je hebt die persoon gesproken en je hoort dat de uitvaart de volgende dag is, volg je gevoel. Wat zou jij, keer het om, als jij diegene bent aan de andere kant van de lijn, wat zou jij wat is je behoefte? Precies, eigenlijk. Wat is je behoefte? Wat zou jij willen? Waar zit jij op te wachten? Maar er zijn ook mensen die zitten er juist heel erg op te wachten. Maar ja, dan kom je weer wat ik eerder zei, van nou ja, voel diegene een beetje aan. Dus inderdaad, vandaar is het heel goed om daar met collega's over te sparren. Maar ook gewoon thuis hebben we het er met vrienden over. Kijk wat je zelf vindt. Vraag eens in je omgeving. Ik ben echt geschrokken toen ik dus, nou, omdat ik dit als afstudeerproject deed. Ik zette een berichtje op mijn privé Facebook en eigenlijk hoopte ik dat niemand daarop zou reageren. Want ja, dit maak je toch niet mee. En ik kreeg zelfs van de mensen waarvan ik het niet had verwacht reacties. Dat ik dacht, jeetje, dit vraag maar om je heen. Ja. Het gebeurt vaker dan je denkt. Ja. Hey Ineke, een van de punten die ik nu net even snel zie, want wat ik zo goed vind aan dat slachtoffer in de media, handreikingen, de zeven handreikingen, is hoeveel ontzettend veel mensen jullie hebben gesproken. Echt van grote kranten, grote mediabedrijven, die ook allemaal echt wel soms een ander antwoord geven, of waarin duidelijk blijkt dat het is. Wat ik zo mooi vond om te zien, is dat iemand zei, nazorg. Denk ook aan die nazorg. Ja. Stel, je hebt iemand gevolgd. Stel, er is een heftig iets gebeurd. Hang niet de telefoon op als het verhaal ook op is. Is dat belangrijk, Ineke? Klopt. Dat is zeker belangrijk. Het is voor zo iemand een ongelooflijk heftige gebeurtenis. Jullie zijn gewend aan media, maar heel veel mensen hebben daar nooit mee te maken gehad. En dan in zo'n stressvolle situatie staan ze media te woord. Opeens is jouw privacy, hè? Jouw anonimiteit is verloren gegaan. Ja, op je voor welke reden dan ook. Ja, ja. Je bent op je kwetsbaarst. Nou ja, als daar een nazorg is van hoe is dat met jou gegaan, daar leer je overigens, denk ik, als journalist zelf ook van. Als je daarna nog, hè, dan kan je weer van leren van, oké, dan kan ik dat misschien de volgende keer zo aanpakken. Ja, wat vond je prettig, wat vond je niet prettig? Ja. Ja, nou is ook daar niet iedereen gelijk, maar ik denk uiteindelijk dat als je dit als vaker doet, dat je daar ervaring mee krijgt van, oké, dan beter zo wel en zo niet. Ja. Julia, heb jij nog een laatste tip? Laatste tip, ja. En inderdaad, bel niet alleen maar op als het een jaar geleden is. Van, nou ja, het is een jaar geleden dat. Oh, ja. Ik bel jou nu, laten we er verhaal over maken. Omdat je dan denkt, van, nou, dan heb ik weer een item. Maar inderdaad, houd ook contact. Je hoeft echt niet elke dag te appen of te doen. Maar het is ook misschien goed als jij iets hebt gemaakt. Om ook gewoon aan diegene te vragen van, goh, hoe is het nou uiteindelijk voor jou geweest? Hebben mensen erop gereageerd? Dat je ook even op jezelf reflecteert. Zodat je er ook zelf weer van kan leren. Ja, dat inchecken. Ja. Hou contact met elkaar. In- en uitchecken. Ja, sowieso belangrijk, deze website. Die is te vinden door, ja, voor iedereen eigenlijk. Dus als je in de media werkt, kan het heel interessant zijn. Maar lang niet iedereen doet dat. Het is ook gewoon goed om het lezen als je misschien niet in de media werkt en gewoon wil weten, hey, hoe gaan zij daar nou mee om? Of zouden ze mee om moeten gaan? Slachtoffersindemedia.nl. 7 handreikingen om dus om te gaan met nabestaande slachtoffers. Als het gaat over heftige zaken. Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken dat je zo vroeg hier al over in gesprek wilde. Ja, het is niet het minste onderwerp, zullen we maar zeggen. Nee. Ik vind het hartstikke goed dat jullie dit gedaan hebben. Ineke Siebesma van Fonds Slachtofferhulp, dankjewel. En journalist Julia den Heijer. Jij bedankt. En dan gaan we nu naar het NOS. Heel graag gedaan. Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. NPO Radio 1. 6 uur.